Nazali mwasi emancipé ndeko mobali longola makanisi na yo ya bomwana tovandaki mpe tokabwani ye likolo ya bilobela ya baninga na yo oyo ezali ya kokamwa te mobali azwi nga na libala azali kosala mansolo azali kosenga asombeli nga bakiti na dekamable mpo tolengela bolingo na biso dekamable wala du monde elombe mobali azwi nga na libala azali kosala mansolo azali kosenga asombeli nga bakiti na dekameuble mpo tolengela bolingo na biso bolingo ezali eloko ya kobatela mpo baregre ekoyaka na nsima mwaye ya kozongana ezali te ekobati ya ngai niongo papa ntango ezali eloko ekoleka mponi papa yozongisanga nsima solo seleka yokata na miso ya bato tala sikoyo baseki yo Solo, seleka yo kata na miso ya bato tala